di kita malilimutan. Ikaw ang tangi kong kailangan, mag-ibig ko'y pag-aasahang sadyang ikaw lamang. Lagi kang nasa isipan, aking napapanaginipan. Ang alaala mo'y walang hangganan. Araw man ay lumilipas, patuloy na hindi kukupas. Pagsuyo ko'y lalaging tunay, malinis at wagas. Dahil habang mayroong bukas, sa puso ko'y ikaw ang lunas. Damdamin ko'y sadyang walang wakas. Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, sa piling mo'y walang ligali. Ika'y nag-iisa sa aking buhay. Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, ang yakap mo ang aking langit. Kailan pa may kita ipagpapalit? Di kita malilimutan, ikaw ang tangi kong kailangan. Mag-ibig ko'y pag-aasahang sadyang ikaw lamang. Lagi kang nasa isipan, aking napapanaginipan. Ang alaala mo'y walang hangganan. Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, sa piling mo'y walang ligali. Ika'y nag-iisa sa aking buhay. Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, ang yakap mo ang aking langit. Kailan pa may di kita ipagpapalit? Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, sa piling mo'y walang ligali. Ika'y nag-iisa sa aking buhay. Dahil ikaw lang ang una ko tuling pag-ibig, ang yakap mo ang aking langit. Kailan pa may di kita ipagpapalit? Kailan pa may di kita ipagpapalit?